שלום כולם, ותודה שהצטרפתם לחללית. היום ה-16 באוגוסט 2014, ואתם צופים, למי שעוד לא מכיר אותנו, בתוכנית שמשודרת פעם בשבועיים, וסוקרת את האירועים שקורים עכשיו בחלל, כי פשוט קורים המון דברים בחלל מדי יום, בתחומים של אסטרונומיה ואסטרופיזיקה, וקוסמולוגיה, ודברים חדשים שיש מערכת השמש, וגילויים חדשים, וחלליות חדשות, ודברים שאנשים עושים בחלל ממש עכשיו, ודברים שקשורים לזה. איתנו בצוות הקבוע, אני אתחיל ממני, שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, כותב את הבלוג מסה קריטית, ואיתי דוקטור קרן לנצמן. קרן? שעוד מעט תשמעו אותה. עכשיו אני גם לא במיוט. קרן המפיקה של התוכנית, אז מדי פעם תראו אותה עושה סימנים כאלה. אני? אדם תמים כמוני עושה דברים כאלה? לא, אני פשוט מעבירה הלאה ושמה אותך על מיוט. ואופר מתוקי, רגע, קרן גם כותבת את הבלוג סוף העולם מבט מהיציע. לכל מי שהוא לא התחומר, זה מקום שכדאי מאוד לקרוא בו, לא מאוד מעניין על מחלות. אופר מתוקי. וגם כותבת את הספר וגורמת לעצמה דלקת קשה מאוד ביד שמאל. אופר מתוקי, דוקטורנט באוניברסיטה העברית, בתחום של קוסמולוגיה, וכותב הבלוג יקום הנראה. אוניברסיטה העברית היא לא של קוסמולוגיה. מה? זה הבדיחה מתוכנית של החלטים. כותב הבלוג היקום הנראה, גם מומלץ מאוד, מאמרים בעברית, בשפה שאפשר להבין גם אם אתם לא אסטרופיזיקאים. ודוקטור ויקטור צ'רנוב, מדען טילים, מומחה להנעה רקטית, כך שאנחנו צוות שבהחלט מסוגל לנהל את החללית הזו, אני לא בטוח לאן נגיע, אבל אנחנו ננסה להתחיל. אבל אנחנו עדיין מתגעגעים ליעל, ואנחנו נשמח כשהיא תחזור להצטרף אלינו. זה נכון מאוד. אז יעל, אם את רואה אותנו. אבל בועז עושה סרט, יעל סתם מטיילת במקומות מגניבים שאנחנו לא נמצאים בו. אני לא חושב שזו הסיבה שהוא לא יכולה להצטרף היום. אבל יעל בחול, אז יעל אם את רואה אותנו, אז אנחנו באמת מתגעגעים, ואנחנו מקווים שתהיה איתנו בתוכנית הבאה. כן, אם אתם צופים בנו ויש לכם תגובות או שאלות, אז אתם יכולים להגיב או ביוטיוב, שאתם רואים כרגע, בתגובות של יוטיוב, או בשרשור התגובות בדף הפייסבוק של האירוע, או, תודה קרן, או בטוויטר, עם ההשטג החללית, ואנחנו נראה את זה בהתאם. כן, השטג. השטג. אם אתם בטוויטר, אתם יודעים מה זה השטג, אחרי זה, well. אם אתם לא בטוויטר, תפתחו טוויטר, תפיצו את החללית, תשתמשו בהשטג, ואז תדעו מה זה השטג. יאב, כל בעיה יש לו פתרון. אוקיי. בואו נעשה את הקטע של תוכנית. אני מנסה, קרן. הנושא שלנו, העיקרי, שעליו אנחנו מדברים כבר בלי סוף בתקופה האחרונה, זו החללית רוזטה. החללית רוזטה זו חללית שטסה במסע של 10 שנים בשביל לפגוש שביט שנקרא 67P צ'ריומוב גרסימנקו. הצלחתי להגיד את זה בניסיון אחד. כן. צ'ירי, כמו שהעיתונות הישראלית בחרה לכנות אותו. כן, והיא הגיעה אליו סוף סוף. ועכשיו יש לנו תמונות מדהימות שאני תכף אנסה להראות אותן. כי סוף סוף נמצאת מרחק של 80 עד 100 קילומטר ממנו. תמונה אחת שאתם יכולים לראות. רואים אותה, קרן? אני צריך לטעת. כן, כן, רואים, רואים, הוא לא נראה כמו הברווז שבו אמור לראות, לא, זה, אתם יודעים, זה מזכיר לי, הייתה קריקטורה עכשיו, אני חושב ב-The Guardian, שראיתי איפשהו באינטרנט שרוזטה מדברת עם השביט, והוא אומר לה שפעם היו ימים שבהם קראו לשביטים נבואה מהאלים, וכשראו את השביט עובר ליד כוכב הלכת, אז היצורים שעליו קראו שזה סימן שהמלך עומד למות, ומלחמה עומדת לפרוץ ודברים כאלה, והיום לא, היום שולחים חללית שאומרת, זה 67 פי שריומב גרסימנקו, ואולי נאסוף ממנו כמה חתיכות בשביל לבחון אותם במעבדה, וכל הרומנטיקה של זה עבדה, ואז רוזטה אומרת לו, למעשה עכשיו קוראים לך ברווז גומי. אז כן, אז ככה זה נראה, השביט הזה לא נראה כמו שום דבר שראינו בעבר, כי כבר עברו חלליות ליד שביטים, הוא נראה כמו שני גושים גדולים מאוד שמחוברים אחד לשני, כל העסק של, כל הגודל של השביט הזה זה 4 קילומטר מקצה לקצה, והוא נראה כמו גוש, אנשים תיארו אותו כמו גוש פלסטלינה, או איזה משהו שילדים הרכיבו, אולי ילדים לא מאוד מוכשרים אפילו. אז ככה היא נראתה ממרחק של בערך 100 קילומטר, ואז ראינו עוד כמה תמונות מעניינות של פני השטח שלה, הוא באמת נראה משהו מאוד מאוד שונה ומוזר. יהיה אתגר לא פשוט לראות איך מנחיתים עליו אחר כך את הנחת, את פילה שתנחת עליו בנובמבר. בינתיים ממפים אותו עד כמה שניתן, ואפשר לראות ממש תוואי שטח מאוד מאוד יפים, כך שקצת חבל לי שהנחתת תצטרך לשבת במקום אחד ולא תוכל לטייל על פניו, כי במיוחד אם זה שני גושים שנוצרו בנסיבות שונות, אז יכול להיות שיהיה מעניין לעבור ביניהם. אז התמונות האלה מאוד מאוד, מאוד, מאוד יפות, ואנחנו מצפים לראות אותו מקרוב כשה... יש יואב! אתה צריך להגיד מחדש את כל מה שאמרת קודם, זה כמו חיי הנישואים שלנו. עד איפה שמעתם? עד הקטע עם הנחתת שצריכה לצאת לטייל על צ'רי. כן, אז זה לא באמת קוראים לו כך, כל מדען קורא לו בקיצור שבא לו. אז קצת חבל שהיא לא יכולה לטייל על פניו בשביל לראות אזורים שונים, במיוחד אם שני החלקים שלו הגיעו ממקורות שונים. בינתיים אנחנו ממפים אותו והחללית לאט לאט מתקרבת אליו, כי כוח המשיכה שלו שהוא מאוד מאוד קטן עדיין לא לגמרי, עדיין לא לגמרי מדדו אותו, ולכן צריך בזהירות להתקרב אליו, אז זה ייקח כמה זמן, זה חודש ומשהו, ובנובמבר יהיה מספיק בטוח להנחית את הנחתת ככל הנראה. אנחנו מאוד מאוד מצפים לזה, כי זה תהיה פעם ראשונה שאנחנו ממש תופסים טרמפ על שביט, ואפילו רואים אותו בזמן שהוא מתקרב לשמש, ויכול להיות שהוא יעשה יותר פעיל, ויתחיל להעיף החוצה מהקרקע שלו קרח ואבק. השביט הזה, למרות שהוא נראה אפור בהיר כזו, צריך להבין שהתמונות האלה, זה לא באמת איך שהוא היה נראה אם הוא היה בסביבה שלנו, הוא נורא נורא נורא כהה. קרינה שמוחזרת ממנו זה בערך 4%, זה אומר שהוא שחור כמו אספלט טרי שעכשיו סוללים איתו כביש, והייתה תמונה יפה שאני תכף אמצא אותה של איך הוא נראה אם הוא, היו שמים אותו בנוף, בנוף רגיל, וזה נראה ככה, זאת אומרת הוא ממש ממש כהה, ולמרות זאת אפשר לראות אותו עם החשיפה המתאימה ועם המצלמות המתאימות, אבל... רק לי זה נראה כמו איזה קטע של פיטר ג'קסון מסרט עתיר תקציב שחולק לשלושה חלקים ושום סיבה טובה. נראה כמו גודזילה או משהו שיוצא מהמים. גודזילה של פיטר ג'קסון. בדיוק. אולי, טוב. הסרט לא רע דרך אגב. לא טוב, אבל לא רע. גודזילה לא היה של פיטר ג'קסון. אז מה היה? לא נכון. הוא עושה גודזילה, הוא לא עושה גודזילה? הוא עושה את קינג קונג. קינג קונג! נכון. למרות שזה לא בדיוק סרט שאפשר להתגאות בו, אני חושב, למרות שיש שם דברים... אפשר לצפות אולי לקינג קונג נגד גודזילה. קינג קונג נגד גודזילה. רגע, עושים את זה, לא? או קינג קונג שנשלח בשביל לפרק שביטים שהולכים להגיד מהם. קינג קונג נגד שירי... כן. אני רק מעבירה פה את רוזטה, שהיום היא לא יכולה להשתתף, כי אנחנו מדברים על השביט ולא עליה, אבל היא כאן, רק שתדעו שהנה היא. כן, זה מה שהחלטנו, כן. שמתי גם בדף של מסה קריטית, הדף של הבלוג שלי, תמונת תלת ממד, למי שיש משקפיים כאלה. משקפיים ולצפייה בתמונות תלת ממד אדום כחול כאלה, אז אפשר להסתכל, זה בסך הכל שתי תמונות שחור לבן שצרפו אותם, שמצלמו קצת, אחת קצת אחרי השנייה, אז אפשר לראות את זה ממש בתלת ממד, וזה ממש ממש מרשים, זה נותן הרגישה שממש להיות שם. עכשיו, חוץ מזה שרוזטה נמצאת קרוב לשביט ומצלמת אותו, אז יש גם מכשירים לאיסוף אבק, לאיסוף גרגירי אבק שנמצאים עליה, ואחד מהם מכשיר בשם גיאדה, שמסוגל לאסוף גרגירי אבק מאוד קטנים של מיקרונים בודדים. הצליח כבר לאסוף כמה גרגירים, שזה בעצם הפעם הראשונה שאנחנו אוספים גרגירי אבק מקרבה כזאת לשביט, כי חלליות לא התקרבו כל כך לשביטים עד כה, כך שכבר יש לנו דגימות שאפשר לאסוף מהם, יש לה עוד שני מכשירים שמסוגלים גם כן לאסוף חלקיקים בגדלים שונים, ולאמוד את הגודל והצפיפות שלהם, ולא ממש את ההרכב שלהם, אבל אפשר לזהות את ה... את הטנה שבו הם טסים ואת פילוג המהירויות ביניהם וכן הלאה, ומכשיר אחר שכן מסוגל, שהוא ממש מיקרוסקופ, כן, זה לא מיקרוסקופ אופטי, כי הוא מסוגל לראות דברים שהם חלקיקים מהרוחב של שערת אדם, של מיקרונים בודדים, ואז מיקרוסקופ אופטי לא מסוגל לעבוד בקנה מידה כזה, אבל זה מיקרוסקופ שמסוגל ממש לתאר את הצורה הגבישית של החלקיקים האלה, שזה ממש ממש מדהים, זה משהו שעוד לא היה על חללית כזו אף פעם, אז יהיה מעניין לראות כאשר התאספו שם חומרים. קרן, יש שאלות לגבי רוזטה או שנמשיך הלאה? לא, יש שאלה של יעל בן ישראל באופן כללי לגבי משימות גיאולוגיות, אבל אני חושבת שאנחנו נתייחס פשוט לשאלה שלך יעל בתוכנית אחרת, כי זו שאלה מאוד מעניינת והיא ראויה לנושא משל עצמה. אז אפשר להמשיך? טכנית זה לא משימות גיאולוגיות, זה כבר משימות, לא יודע, פלנטולוגיות. פלאו מהגנטיקה. בואו, אנחנו לא נכנסים להערה של יעל, כי אמרתי כרגע שאנחנו נתייחס אליה בתוכנית אחרת, ואתם סותרים את מה שהמפיקה שלך אומרת. זה בסדר, זה גיאופיזיקה, בכל אופן. אמר הגיאופיזיקאי. ובכן, אתה מסמיך אותי להגיד את זה, אני חושב. לא קוסמולוגיה. ולשם שאף אחד פה לא אומר, זה נופל בתחום של בועז. כי זה לא. זה לא חלקיקים מספיק קטנים בשביל זה. בקיצור, אנחנו נדבר על השאלה שלך, יעל, כמו כן, יש איזה 500 אנשים שאומרים לי שהם דווקא שמעו אותך מצוין, אז אני חושבת שעדיין יש פה איזושהי הערה על הזוגיות שלנו. וואל. אז... כן, עוד תעשה את זה כדי שאתה מנחה את הפאנל. מאבק לאבק, חללית נוספת שאספה אבק בתווך הבין-פלנטרי לפני, בעשור הקודם, ששמה סטארדאסט. בין השאר היא חלפה דרך זנב של שביט שנקרא ווילד 2, ואספה ממנו אבק, היא עברה אחר כך ליד עוד שביט, אבל היא אספה אבק בשיטה מאוד מעניינת כזו, של מין רשת כזו שיש בה תאים עם חומר, עם מין ג'ל כזה, שכאשר הוא נע תוך כדי התנועה שלה, אז כל מיני חלקיקים של אבק שהיא פוגשת בדרך או מהזנב של השביט, נתפסים בג'ל הזה, מייתים את המהירות שלהם עד שהם עוצרים, ואז אפשר גם לפי כמה שהם חודרים פנימה לדעת מה הייתה המהירות שלהם, ואחר כך כשהיא שלחה את הדגימות האלה חזרה לכדור הארץ, אז אפשר לבדוק אותם במעבדה. ולבדוק את ההרכב שלהם ואת האיזוטופים שיש בהם ועוד דברים אחרים, ועכשיו מסתבר, למרות שזה הגיע ב-2006 כבר, עכשיו מסתבר זה, שיש... זה אלה שניסו לתפוס אותם עם מסוק ועם פעם ענק או משהו כזה? זה נחת יפה דווקא, זה שניסו לתפוס עם מסוק זה ג'נסיס, אני חושב, שהספסו וזה... והייתה שם איזו תקלה עם מדידי התאוצה שם, וזה פשוט התרסק, ולמרות זאת הצליחו להציל משם משהו. כן, כן. בסטארדאסט, עכשיו גילו, עכשיו התפרסם מאמר בכל אופן, ב-Nature, נדמה לי, ששבעה מהגרגרים שנאספו שם, הם גרגרים שמנחשים שהם מהתווך הבין כוכבי בכלל, ולא ממערכת השמש, לפי הגיל שלהם. זה משהו שעדיין יש דיבייט על זה, זה רק הנחה של האמת די הרבה חוקרים, אבל זה ממש מגניב שדברים כאלה נאספים, בהנחה שזה באמת זה. אז אנחנו חכים עוד שיש. מה? איך יודעים, למה הגיל קובע שזה מחוץ למערכת השמש, ובית איך יודעים את הגיל? לא, אם הגיל הוא מלפני שמערכת השמש נוצרה, אז מהדברים ששיתו באזור הזה לפני שמערכת השמש נוצרה. אבל לפני שמערכת השמש נוצרה, היה פה משהו, היה ענן גז, זה לא שלא היה כלום. נכון. אבל אם אתה לוקח חלקיקים משוויתים או מדברים אחרים, הגיל שלהם זה הגיל של מערכת השמש, לא הגיל של היקום. אז יכול להיות שזה שאריות של סופרנובה קדומה שהגיעו לסביבה בעקבות זאת, ונשארו במסלול סביב השמש. אבל זה נכון לכל דבר שהוא לא מימן או הליום במערכת השמש. אז כאן מדובר על גרגרים בסדר גודל יותר גדול, ולמרות זאת הם שונים מדברים מוכרים שנאספו בעבר, ואפילו במשימה הזו. את הפרטים אנחנו נוכל לשמוע כשיהיו יותר דיונים על הנושא הזה, פשוט כרגע זה עדיין משהו מאוד מאוד חדש, אבל אנחנו, אבל זה משהו מאוד מעניין, ואם זה באמת זה, זה ממש מגניב. קרן? כן, לא, רציתי להגיד שמצאתי שאלה ביוטיוב, היא פשוט עלתה אחרי שאמרנו שאין שאלות, אז השאלה אם זה בסדר מבחינתך. אז זה זמן מצוין. מעולה. שאלתו של איתן קופלר, האם, זה בסדר אם אני אקרא לו צ'רי, בכל זאת? האם צ'רמיאבסקו גורבצ'וב מותיר אחריו שובל כאשר הוא נע? שובל. אני מתאר לעצמי שהכוונה היא לזנב של השביט, אז כרגע אין לו ממש זנב, כי הוא בקצה ה... רחוק מהשמש של המסלול שלו. יש לו מין הילה של חלקיקים שנעה איתו, שהיא מאוד מאוד מאוד דלילה. מצפים שהיא תהיה הרבה יותר מפותחת, הרבה יותר צפופה כאשר הוא יתקרב לשמש, אבל כרגע כמעט ולא בוקע חומר מהגרעין עצמו אל הסביבה שלו. בוקע כן, אבל מעט מאוד. אגב, איתי קפלן שלח לי היום לגבי זה שכבר יש תיאוריות קונספירציות על זה שהשביט הזה הוא בכלל לא שביט, והמשימה הזו היא בעצם משימה צבאית שנועדה לעשות סורוויילנס, מעקב אחרי הדבר הזה, כי הוא התחיל לשדר אותות רדיו מסתוריים, שאף אחד לא קלט, מצטבר. מעולם. כי הם מסתוריים, יואב, ושהוא שינה את המסלול שלו כמה פעמים בצורה לא קפלריאנית, אם קפלר היה יודע מה עושים מהשם שלו. מאחר והמשימה הזו בכלל לא תוכננה לשביט הזה, אלא לשביט אחר, והיא נאלצה להגיע אליו בגלל ששיגור לפני השיגור שלה פשוט התפוצץ, אז השיגור שלה נדחה, אז טוב, בסדר, אנשים שמחפשים את הקונספירציות האלה לא מתקשים למצוא, גם יש כמה דברים שנראים כמו בניינים על פני השטח, מסתבר. אז רגע, שנייה. כל הדברים האלה זה רק עוד חומר להרצאה שלי, של האנטי-קונספירציות, אז... יש לנו הרצאת אנטי-קונספירציות? יש לי כזו בסטוק, את זוכרת. שמעתי אותה, אבל... אייקון לפני כמה שנים. היא נשמעת לי כמו קונספירציה. Next subject. כן, תודה. עוד חדשה קצרה, הפעם מהחללית קסיני שסובבת את כוכב הלכת שבתאי, והיא העבירה תמונות של, של הקוטב הצפוני של הירח טיטן, ובו רואים עננים, עננים של מתאן, אני מיד אראה לכם את זה, שזה דבר גם כן ממש... ממש מגניב. הנה, מקווה שאתם רואים את זה זז. הכתמים הכהים אלה אגמים של, של מתאן. האגם הגדול זה, זה נקרא ים הקרקן, דרך אגב. סתם כי המדענים הם פשוט גיקים, אז תמיד מגניב. השאלה אם זה קרקן כמו המפלצת המיתולוגית, או קרקן כמו ה... כן, ברור שכן. לא, השאלה אם זה לא הסיג'יל של ברח לי השם של הבית הזה, משור של אש ושקרח. גרייג'וי. ובכן, זה אגם מתאן על טיטן, בקוטב הצפוני שלו. הקוטב נמצא איפשהו באמצע של התמונה, ו... זה שרואים עננים שהם גם עשויים ממתאן, זה כנראה אומר שיש התחממות, יכול להיות שעכשיו העונה שם זה אביב, וזה דבר מגניב. יש תיאוריות לגבי נדידה של האגמי מתאן האלה מצד אחד של הירח לצד השני, אז זו תופעה ממש מגניבה, ממש לצפות בה, לראות ממש שהכוכב הזה, כוכב הלכת, שהירח הזה הוא דינמי. אז עד כאן, ועכשיו אנחנו נעבור למקום עוד יותר מרוחק במערכת השמש, עם חדשות New Horizons. אופר. תודה. אז New Horizons, לא יודע, זו חללית ששובה כבר לפני 10 שנים בערך, שהמטרה העיקרית שלה זה להגיע לפלוטו ולצלם ברזולוציה שלא הייתה לנו עד היום, ולקבל בעצם באמת... תחושה הרבה יותר טובה של הפסודו כוכב לכת הזה. והיא לפני חודש בערך הגיעה למרחק שבו היא כבר שנה מפלוטו, זאת אומרת עוד 11 חודש בערך היא כבר אמור להגיע אליו, ועכשיו ממש היא כבר מסוגלת להבחין בין פלוטו לירח הכי גדול שלו קרון, ולראות אותם מסתובבים אחד של השני, שנייה, אני אפילו, יש איזשהו גיף מגניב שמראה את זה. יש, בשביל זה המצאנו את יואב. אם כי משעשע אותי ששניכם שמים את אותו גיף. אז כן, אני חושב שאפשר לראות, אפשר ממש לראות את קרון מסתובב סביב פלוטו. קרון הוא עצום ביחס לפלוטו, כלומר הוא משהו כמו... רבע מהגודל או משהו כזה, זה מאוד מאוד גדול בשביל לירח. הסיבות זה שפשוט מכיוון שכל כך רחוקים מהשמש ומדברים אחרים, אז לא צריך מסה גדולה מדי בשביל להיות מסוגל להחזיק ירחים, אין משהו שמפריע להם ומעיף אותם. מה זאת אומרת שאין משהו שמפריע להם ומעיף אותם? הכבידה של השמש והכבידה של כוכבי לכת האחרים יוצרים הפרעות שגורמים לירחים קטנים יותר לעוף מוקדם יותר. כלומר, אם ירח באותו סדר גודל מגיע לשדה הכבידה של כדור הארץ, אז השמש פשוט תעיף אותו משם? היא לא תאפשר לו... זה לא שהשמש עצמה תעיף אותו, זה שהמשחק בין הכבידה של השמש לכבידה של כדור הארץ ושאר כוכבי הלכת, בסופו של דבר יגרום לאיזושהי אינטראקציה שתעיף אותו. אבל יש לנו ירח, כאילו הרבה יותר גדול. וגם הירח שלנו הוא בסופו של דבר אמור לעוף כנראה, אבל בסופו של דבר זה מיליארדים או יותר של שנים, אני לא יודע בדיוק, אבל כאילו... הרבה מאוד. Somebody else's problem, בקיצור. בדיוק, נימבי. ומה שעוד דבר שרוצים לעשות עם New Horizons, אחרי שהיא תעבור ליד פלוטו, זה לשלוח אותה לאיזשהו אסטרואיד אחר בסביבה יחסית, אסטרואיד בגודל של פלוטו, זאת אומרת כבר פסודו פלנטה או איך שהם לא נקראים, מיני פלנטה, ולצלם שם. הבעיה היא שעד עכשיו לא הצליחו למצוא, או לפחות עד לפני חודש, שזה הפעם ממש בדקתי, לא הצליחו למצוא מועמד מתאים, וזה קצת בעיה, כי מתחיל להיגמר הזמן, צריך, יש איזשהו דדליין שעד עליו צריך לכוון את המסלול שלה, כדי שהיא תוכל להשתמש בכבידה של פלוטו ולהמשיך בכיוון הנכון, ועד עכשיו לא מצאו מועמד מתאים. אני מניח שכנראה שאין אחד שהוא מספיק קרוב, משהו כזה, אז כנראה שמי שאחראים על המשימה הזאת כרגע עובדים בקדחתנות לנסות למצוא מועמד מתאים, כדי שנוכל לראות עוד משהו שדומה לפלוטו, כי עד היום אנחנו מכירים רק את פלוטו, והוא היחיד שראינו אותו מקרוב, אני חושב, אז ככה נוכל להשוות ולקבל באמת תחושה טובה יותר, האם פלוטו מיוחד, האם יש משהו האם הוא דומה באמת כמו שחושבים לכל שאר האסטרואידים בגודל שלו? עד כה לא ראינו את פלוטו מקרוב, אבל לא ראינו שום גוף אחר בסביבה שם מקרוב, כי אין שם כמעט גופים. התמונות הכי טובות שלנו של פלוטו זה של האבל, אני חושב. וייקינג לא עברה, לא וייקינג. לא, וויג'ר. וויג'ר, לא עברה. היא עברה ליד נפטון ו... אוקיי, אז... פלוטו לא היה בסביבה. אז בכלל... אז כרגע אין לנו מושג מה קורה על פני השטח של פלוטו, מה יש שם ואיזה... זה גודל שהוא בעייתי, אחר חשבו שהוא פלנטה לא סתם, כי הוא באמת הרבה יותר גדול מרוב הגופים נמצאים בחגורת קויפר. נכון, אבל הוא בגודל מאוד מאוד קרוב, ואולי אפילו לא יותר גדול מאשר אריס. כן, כן, לא, הוא יותר גדול מרוב הגופים, אבל יש עוד כמה שהם באותו גודל, וזה גודל שהוא כזה, גודל ביניים, הוא בין כוכב לכת לאסטרואידים שאנחנו מכירים, וצריך לראות האם הוא דומה לאסטרואיד או שהוא דומה יותר לפלנטה, זה מאוד מעניין. נכון, ויכול מאוד להיות שיש לו, שהגודל שלו נובע משכבה מאוד גדולה של אטמוספירה קפואה. זאת אומרת, שאם תשים אותו יותר קרוב לשמש, אז הוא פשוט יהיה שביט. שביט גדול, אבל עדיין זה לא בדיוק מצדיק לקרוא לו כוכב לכת, כי הוא יאבד ככה את רוב האטמוספירה הזו שלו. וגם, עוד לא ראינו אם יש עליו מבנים חייזרים. מה, זה תחרות כאילו? כנראה שיש. כל עולם החדש שמתגלה ישר, יש אנשים שמחפשים את הצלליות של חייזרים ומבנים ובסיסים נאצים וכאלה. מה עוד אפשר לטפס כמו כזה? נאצים על פלוטו. נאצים על פלוטו! יש לנו שאלות מהפייסבוק, אני רק אומרת. מה גם בכמה שנים האחרונות גילו כמה ירחים סביב פלוטו, אז בכלל זה מעניין לראות את העולם הזה. אני חושב שאם יש לי ירחים, הוא צריך לחזור, אם יש לי ירחים, הוא צריך לחזור לרשימת הירחים. למה? יש גם אסטרואידים שיש לי ירחים. נכון. בסדר, אז אפשר להכניס גם אותם. היי, אני למדתי. זה הכל בגלל, האובססיה שלנו להכניס דברים לתבניות. כל הדברים שונים כל כך אחד מהשני, שזה מאוד בעייתי. א', זה לא האובססיה שלנו, זה האובססיה של אנשים כמו אופר, שצריכים לתאג כל דבר, כולל גודל של סופר נובות ודברים כאלה. כי רופאים לא עושים את זה, קרן. אנחנו לא מתאגים אנשים. לא מתאגים פלנטות בכל אופן. אנשים מבחינתכם זה לא דף שכתוב עליו פרטים. איך תדעי לאיזה עמודת אקסל להכניס את זה, קרן? היי. מה? דוד. סיריוסי. נראה לי שנגעתי במקום רגיש. ממש! אוקיי, שאלות מהפייסבוק. יפה! התחמקות נאה. ממש, לא שמתי לב אליה. אוקיי, שאלה אחת מאדם ששמו הוא לנצמן, יכול להיות שאנחנו קשורים אליו בצורה מסוימת, מבלי לחשוף את זהותו, אני רק ארמוז שהוא לא אחיך בינוני, אלא אחיך ממש צעיר, ששאל, איך עובד כל העניין של עונות על ירחים כמו טיטן? האם מחלקים את זה לעונות לפי הפלנטה שסביבה הם נעים, או שמתחשבים בנפרד במסלול של... או שהם מתחשבים בנפרד במסלול שלהם סביב הפלנטה. עכשיו תגיד כן. מה? אם אינני טועה, אז זה לפי הפלנטה שסביבה הם נמצאים, בהנחה שהם במסלול משווני פחות או יותר, ובכיוון משווני פחות או יותר סביב הפלנטה, כי אם זה מסלול מסוג אחר, אז זה יכול להכניס אותם לעונות לא סדירות. כי אם הם במסלול סביב הפלנטה, אז פחות או יותר הם שומרים על, על, על קיץ וחורף כמו, כמו הפלנטה עצמה. זה תלוי גם בציר הסיבוב שלהם. אבל בטיטן זה די יציב. אוקיי. אז אוקיי, והשאלה השנייה היא דווקא מהיוטיוב של הילה, חביבת הבלוג, ששואלת... בלוג? והיא לא חביבה? היא חביבה מאוד, אבל... איפה? חביבת התוכנית, בסדר, היא חביבת התוכנית, אוקיי. ושאלתה היא? אוקיי, היא ציינה מראש שהשאלה שלה מתוקשת, ולכן אני מבקשת לא לצחוק. אבל זה אחלה שאלה האמת. האם אגמי מתאן הם בעצם אגמי פלוצים, או שלמעשה זה לא ממש משנה, כי אי אפשר להעריך אותם בלי נוכחות של חמצן? I can actually answer that. את מוזמנת. חמצן, אוקיי. אנחנו לא צריכים חמצן כדי להריח דברים. אנחנו, הרצפטורים שלנו של הריח יכולים לעבוד מצוין בלי חמצן, אנחנו צריכים חמצן כדי לחיות. ומתאן קטלני לנו, אם אנחנו נחיה שם אנחנו נמות. אז כנראה שזה מקום די מסריח, אבל אנחנו לא נדע את זה כי אנחנו נהיה בתוך החליפות האטומות שלנו ונחיה. או שנהיה בלי חליפה ונמות. קודם כל כבר נחתה שם גשושה אחת שקסיני הביאה איתה. אבל... ואפילו יש רעיון למשימה שתשוט באגמים האלה. שזה יהיה מאוד מגניב, אבל כשמציגים את זה בצורה הזו, זה הרבה פחות רומנטי ומעניין. אוי, יואב, קח אותי לשייט על אגם פלוטים, ביום הנושאים הבא שלנו. אני חושב שזה הקיו שלנו לעבור לנושא הבא. Go for it. אופר, על ה-GRB. כן, אז אולי נתחיל, אוקיי, יש לנו בעיה רצינית בלמדוד מרחקים, דברים שנמצאים רחוק מאוד מאיתנו. אנחנו לא יכולים פשוט לקחת סרגל ולמדוד ביד. ולכן יש כל מיני שיטות שפיתחו בשביל למדוד את זה. השיטה ה... נוחה ביותר, זו שיטה שנקראת את הנרות הסטנדרטיים, שמתייחסים אליה, כן, שיטה של הנרות הסטנדרטיים, שזה אומר שיש לנו, יש אובייקטים שאנחנו יודעים בדיוק מאוד מאוד גדול את, את הקרינה, את השטף שהם פולטים, ואת הספקטרום שלהם, ואז אפשר מתוך זה, מתוך הצפייה בהם, להסיק את, את השכל האדום שלהם, ובעקבות זה את המרחק שלהם, ואז אפשר גם מתוך זה לדעת את המרחק של הדברים שנמצאים בהם, זאת אומרת, אם נדבר למשל על סופרנובה, אז אפשר לדעת את המרחק של הגלקסיה שבה היא קורה. קורית. לא, סופרנובות זה קורה, זה לא... סתם. כן, אז במקום ש... כן, אני מתנצל על הטעות ה... כן, סליחה. בכל מקרה, אז הדרך שבה אנחנו כן מסוגלים למדוד מרחקים, זה על ידי הנורות הסטנדרטיים האלה, ועכשיו עלה רעיון שאולי אפשר באמצעות GRBs למדוד מרחקים. עכשיו, GRBs זה רשת דברות של Gamma Ray Burst, או התפרצויות גמא, שאלה התפרצויות מהחזקות ביותר שאנחנו מכירים ביקום. אנחנו לא לגמרי בטוחים איך ההתפרצויות האלה נוצרות, הן מופיעות בכל מיני סביבות, בין השאר באזורים של גרעינים פעילים של גלקסיות, זאת אומרת חורים שחורים מאוד מסיביים ושסופחים הרבה מאוד חומר, או באזור של סופרנובות. גם כוכבי ניוטרון לא פולטים את זה, או שאני מתבלבלת משהו אחר? יכול להיות שגם כוכבי ניוטרונים, אני כבר לא זוכר, באזורים שבהם יש דברים מאוד מאוד אקסטרימיים, קיצוניים, שם בעיקר זה קורה, כי זה כנראה מצריך האצה מאוד מאוד גדולה של החלקים, ואני לא, זה באמת יותר בתחום של בועז, אני חושב, ושל יעל. אז הם יכולים לדבר על זה כנראה יותר ממני, אבל הרעיון הוא שהדברים האלה קיימים, וקיימים במובן סביבות, יש מה שנקרא פרצויות גמא ארוכות, זאת אומרת פרצויות גמא שהן באורך של יותר משתי שניות, והן בדרך כלל משויכות לסופרנובות של כוכבים מאוד מסיביים. ועכשיו שתי קבוצות שונות של חוקרים הוציאו מאמרים שהם מציעים דרך להפוך את את ה-GRBs האלה לסטנדרטים, זאת אומרת, כי הבעיה שהמזקים בדרך כלל הם שונים אחד מהשני, ומשתנים בעצם עם המסה של של הסופרנובה ועם הזמן שבה זה קורה, אני כבר, שוב, אני כבר לא זוכר ביטל את כל הפרטים, אבל הם מציעים איזשהם מודלים שבאמצעותם בעצם אפשר לחזות מה אמור להיות הכמות הקרינה שנפלטת ב-GRB הזה, על פי הפרמטרים של הסופרנובה. ואז בעצם על פי זה אפשר להשתמש ב-GRBs לנרות סטנדרטיים. וזה דבר מצוין, כי זה נותן לנו אפשרות למדוד מרחקים למרחקים הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו רגילים היום בדרך כלל, ולהרבה יותר אובייקטים, כי GRBs הם מאוד חזקים, אז אפשר לראות אותם הרבה יותר מאשר לראות סופרנובות סטנדרטיות. זה אוסומי לגמרי. בעצם, מה שאתה מנסה להגיד זה, גילינו דבר נורא נורא אוסומי, ואתה מדבר על זה בצורה כזאת, וגם עכשיו אנחנו יכולים למצוא המון דברים שלא יכולים קודם, ואנחנו יודעים הרבה יותר דברים. אנחנו עדיין לא יכולים. זה הצעה ראשונית, המאמרים האלה הם מאמרים ראשונים, עוד לא עברו ביקורת רצינית, כלומר עוד לא שחזרו את התוצאות האלה במקומות אחרים, עוד לא בדקו את זה על סטים שונים של GRBs, אבל אם זה אכן יעבוד, זה מאוד מאוד מגניב. זהו, מה כבר ביקשתי? מאוד מגניב. אפשר לראות אותם הרבה יותר רחוק מאשר סופרנובות. כי הם יותר חזקים. הם יותר חזקים אפילו מסופרנובות. כי זה סופרנובה ממוקדת. זה, כן, זה בעצם זה מין סילון, זה קורה באמת בנקודה, זה לא סופרנובה מוקדת, זה משהו שקורה במהלך סופרנובה, אבל זה מוציא הרבה מאוד קרינה. מגניב מאוד. אוקיי. ויקטור, רצה לדבר איתנו על הבריטים המשוגעים. כן, אנחנו מקווים שלא משוגעים, אבל יש חדשות שאני חושב שהם כן, אני חושב שזה חדשות נהדרות. בריטניה הכריזה שהיא הולכת לבנות נמל חדש. כלומר, שדה תעופה אני רגע רוצה להבהיר משהו, כי עלו שאלות כאשר דיברנו על זה לפני התוכנית, זה לא נמל כמו נמלים שנמצאות בסוכר, אלא נמל חלל, כמו פורט חלל. כן, כלומר, כמו שדה תעופה, אבל שתשימו ממנו לחלל. שזה עושים בצורה אחרת לגמרי. כן. שהם מתכוונים שהוא יהיה פעיל כבר ב-2018, שב-2018 תמדים משם טיסה, טיסה סאב-אורביטור, איך קוראים את זה? תת-אורביטלית? תת-מסלולית. תת-מסלולית ראשונה, כלומר, משהו בסגנון של וירג'ין גלקטיק, משהו שעולה לגובה רב, אבל לא עושה, אבל לא יצא למסלול מסביב לכדור הארץ. שזה חדשות נהדרות מכמה סיבות. א', זה אומר וזה הדבר העיקרי, זה אומר שהבריטים מאוד מאמינים במטוס החלל שלהם. מה שקורה עכשיו זה שבריטים מפתחים מטוס חלל, מטוס בעצם שיכול להמריא עד, שזה single stage to orbit, כלומר הוא פשוט ממריא ויוצא לחלל, ולמסלול אני מתכוון, כלומר הוא יכול להגיע את תחנת החלל הבינלאומית והכל. הסוד, הלב של כל הפרויקט הזה, זה איזשהו מנוע מיוחד שמשלב כמה מחזורים שונים בשביל לנצל בדרך הכי טובה את האטמוספירה. וזה לא רעיון חדש, אבל זה רעיון שעד עכשיו נכשל. בריטים מאמינים בו מסתבר כמוד, כי א', הם לפני כמה שנים העבירו הרבה מאוד כסף לפרויקט, ועכשיו הם בונים נמל חלל שאמור בעצם לאפשר למטוס הזה להמריא למעלה. ולהגיע, בסופו של דבר זאת המטרה, הם רוצים לעשות את זה ב-2030. הם לא באמת מגלים מה שלום המטוס, כלומר יש הרבה מאוד סוד, הם לא כמו SpaceX, הם לא ממש מפרסמים כל צעד בצד, הם בדיוק הפוך, הם מאוד מאוד שושו בזה. אבל הסממנים האלה אומרים שהם כנראה, שהם חושבים לפחות שהם מדע לכאן ופלא. רוצית להגיד משהו? אני חושב שזה קשור גם לזה שבמשך לא מעט שנים, בשנים האחרונות, הבריטים לא ממש עסקו בחלל, למעט כמה חברות פרטיות, הממשלה הבריטית כמעט לא עסקה בזה, ועכשיו הם רוצים לעשות קאמבק. זה הדבר השני שרציתי להגיד. הדבר השני, הנהדר, אנחנו פה בתוכנית נורא אוהבים שלא משנה מי, אבל מישהו משקיע בחלל. בריטים היו מחוץ למשחק במשך הרבה מאוד זמן, אני לא יודע אם הם שותפים ב-IATS, הם שותפים ב-IATS, בסוכנות החלל האירופאית. אני חושב שלא. אני חושב, גם אני חושב שלא, אל תקצו אותי במילה, כי גם אם הם כן, אז השותפות שם מדי זוטרה, ועכשיו בריטים החליטו לחזור למשחק. בין היתר, כי לדעתי הם מחפשים את היוקרה שבזה. וזה נהדר, כי למרות שבעולם האידיאלי, פיתוח טכנולוגי לא אמור להיות מונע ממניעי יוקרה, אנחנו למדנו בהיסטוריה שהפיתוח הטכנולוגי הכי טוב מגיע כשהמדינה רוצה להגיע לאנשהו ראשונה, או שחושבת שהיא צריכה להראות שגם היא יכלה, כל תוכנית אפולו למעשה נבע בעצם מזה שהאמריקאים נלבו שהרוסים עקפו אותם בחלל, ובסופו של דבר יצא מזה רק טוב. אז קודם כל בריטים חוזרים לחלל וזה דבר טוב, בריטים חוזרים לחלל גם מבחינת לא, כאומה שרוצה לשקם את עצמה, כנושא של גבש, זה גם דבר טוב. הדבר השלישי הוא, זה שזה זה לא לגמרי השוואה נכונה, אבל זה הולך להיות נמל חלל יחסית צפוני. אני שם תמונה עכשיו, רגע, שנייה, אני לא שם תמונה נכונה. אני רק רוצה לציין שזה שאתה חושב שהבריטים לא בחלל, זה רק מראה שאתה לא רואה מספיק דוקטור הוא. אני לא רואה בכלל דוקטור הוא. אנחנו לא נדבר על עכשיו על למה, נכון? כי אני לא מוזמן יותר לתתקיד. אוקיי, מה אנחנו רואים פה? אוקיי, פה אנחנו רואים את בעצם אתרי השיגור שונים ומשונים. אנחנו רואים שבעצם רוב אתרי השיגור הם יותר דרומיים, כי פשוט יותר קל לשגר משם. לא יותר דרומיים, סליחה, יותר קרובים לקו המשבר. פשוט כי יותר קל לשגר משם. לא הכל, כן? פלסייצק למשל נמצא יחסית איפה שהרוסים, האתר שיגור של הרוסים נמצא יחסית צפון, כן? אבל אנחנו משתדלים בגדול לרדת לכיוון הקו, משהו פשוט יותר קל לשדר לשם, והבריטים הולכים להוסיף, כלומר, איזשהו נמל חלל, שהוא בעצם נמצא שהוא נמצא יחסית צפונה, כי אין מה לעשות, בריטניה זה צפון. עכשיו, נכון ששיגור של מטוס חלל הוא טיפה אחר, כלומר, אני לא יודע עדיין אם ישגרו, יכול להיות שהם אולי אפילו יכולים לדעת יותר דרום על כיוון הקו המשווה, אבל זה מצביע על העניין שאמרתי לך, של עניין של גאווה לאומית, כי הם רוצים שנמל חלל יהיה שם בפנים, בבריטניה. הם עדיין לא יודעים איפה זה הולך להיות. אני גם לא מאמין שהם יסיימו את זה עד 2018. כלומר, זה רק 4 שנים מעכשיו, ולקח להם לבנות את הטרמינל החדש של קיטרו יותר זמן. אבל העובדה היא שהם כן מקצים לזה כסף, העובדה היא שהם כן עושים, לוחים את זה בצורה מאוד רצינית, וזה מאוד משמח אותם. זה מה ש... אני יכול לדעת שאם אכן הם הצליחו עם המטוס שהם אומרים בלי לזרוק שום דבר בדרך, זה יהיה סופר מגניב, כי... אני זוכר שאחד הדברים שלמדנו בקורס הראשון שלמדתי בפיזיקה באוניברסיטה, במכניקה, זה היה על איך אי אפשר בדלקים הנוכחיים ליצור פיל חד שלבי שמגיע לאטמוספירה. נכון, כי מה שקורה זה שהם רוצים, הרי מה הבעיה? הבעיה היא שכשאתה משתבש בטיל, כל הרעיון של טיל זה שאתה לוקח איתך גם את הדלק וגם את המחמצן. מחמצן בתהליך שריפה משתמשים בו הרבה יותר, כלומר הוא מהווה את רוב הנפח ואת רוב המשקל של העודף. שכשאתה טס בתוך האטמוספירה, זה די מטופש לקחת אותו איתך, כי יש אותו חינם באוויר. הבעיה היא שזה מסבך מאוד את התכן של המנוע, וכמו שאמרתי, זה לא רעיון חדש מה שהם עושים, של מחזור משולב, זה רעיון ששבו עליו כבר בשנות ה-60, ולא הצליחו לעשות את עכשיו, ולפחות לפי הרצונות, זה כנראה של ההתחייבות שלהם להשקעות, אבל אני חושב שהם אולי כן בדרך המקרה. אז אנחנו בדרך לחלל, אז בעצם מה שאתם אומרים זה שאנחנו בדרך לחלל, יכולים לעצור בדרך בענני מתן, ואנחנו, ויש לי יואב ולי תוכנית חדשה ליום הניסויים שלנו. אני לא בטוח שענני מתן זה, באמת, כן, כמו שזה נשמע. מה אתה כזה? זה. אופר. המשתה שני התרופה, יש לכם מציאות מוזרות. יש לי הגדרות מעניינות לזה. עופר, היה לך משהו על חורים שחורים, אני זוכרת במפורש שדיברנו על זה. כן, אני אזכיר את זה מאוד בקצרה, כי אנחנו באמת מגיעים לסוף הזה. למעשה זה משהו שכבר כתבתי עליו בעבר, התפרסם עכשיו בנייצ'ר, מאמר של פרופסור טל אלכסנדר ושותפים, טל אלכסנדר הוא פרופסור ממכון ויצמן, שמעלה רעיון חדש לאיך... חורים שחורים סופר מסיביים יכולים להגיע למסה הענקית שלהם כבר בשלב מאוד מוקדם של היקום, כי רואים בשלב די מוקדם, משהו כמו 800 מיליון שנה אחרי המפץ הגדול, חורים שחורים שהם כבר במסות של מיליארד מסות שמש, אפילו יותר, וזה לא מסתדר עם מה שאנחנו מכירים, אז אני לא אכנס לזה כי אין לנו זמן, אני אשים אחר כך אישור למה שכבר כתבתי בעבר, ואני אשתדל לכתוב איזה משהו שאולי יוסיף על זה בעקבות הפרסום החדש. כן, זה הנקודה שבה אנחנו אומרים שיש לך בלוג, אתה אחד מאלה שיש להם, היום יש לנו רצף של אנשים שיש להם בלוגים. זה די מגניב. נכון. נפטרנו מהחוליות החלשות. שלחנו אותם לחול, שיהיה להם כיף. זה נורא. ולעבוד על סרטים. אי אפשר עם האנשים האלה. רגע, היה לנו עוד משהו. שנייה, אני כן, יש לי את זה פה, יש לי את זה פה. כן, מיטופיה. עופר, אתה רוצה לדבר על מיטופיה בהיותך מיטופאי ידוע? מיטופאי ידוע, זה המיטופיה השלישי שאני נמצא בו. אני הייתי באחד והם הסתכלו עליי מוזר, אז... זה כי הם מסתכלים על כולם מוזר, it's what they do. סתם, מיטופיה, מיטופיה זה כנס מאוד מאוד מגניב, כנס של ספרות פנטזיה, שמתקיים ממש ביום חמישי הקרוב. הסיבה שאני מזכיר אותו זה כי אני הולך לרצות שם, ואני הולך לרצות על, על בעיות מדעיות, אני הולך לנתפק את הספר שבעקבותיו הגיע עולם הדיסק. יש משהו לנתפק בעולם הדיסק? זה לא עולם הדיסק עצמו, זה ספר בשם סטרטה, שהוא ספר מדע בדיוני, ושם מופיע לראשונה הרעיון, אצל פרט, את הרעיון של עולם הדיסק, ויש מה לנתפק. אוקיי, I'll just believe in you. אז יום חמישי הקרוב, מתי? רגע, היה לנו פה את ה... רגע, בספרייה המרכזית במודיעין, מ-10 בבוקר עד 11 בלילה אני חושב, משהו כזה. יש תוכניה עמוסה שכמו בכל תוכניה צריך לקלל כמה וכמה פעמים את נושא התוכן, כי צריך לבחור בין כמה הרצאות מגניבות. ככה עושים, ככה אתה יודע שהכנס שלך מוצלח, זה כשכל האנשים מסתובבים וצועקים עליך. ויש להם אתר נורא יפה, דרך אגב, אני מאוד מתרשמת. הם אנשים רציניים, הטולקינאים הם אנשים מאוד רציניים. הם אנשים מאוד רציניים ואסור לדבר איתם על שום דבר שהוא לא טולקין, ורצוי גם כשאתה מדבר איתם על דברים שהם... עובדה שזה לא נכון, כי הנה שאני הולך לדבר על משהו שהוא לא טולקין. לא, לא, אבל אתה... לך הם לא עשו את המבחן של מי התרגום הטוב יותר? כי אני נכשלתי. אני לא חושב, יכול להיות שהם ניסו, אבל מכיוון שאני קראתי בעיקר באנגלית, בקיצור, מיטופיה זה יופי של כנס, הוא היה ביום חמישי הקרוב ברגע, אני זוכרת איפה, כי רשמתי את זה לעצמי בצד, שיהיה ב... נעלם לי. בספרייה המרכזית בדיוק, בספרייה המרכזית במודיעין, וכנסו לאתר ותבואו למיטופיה כי זה אחלה כנס, וזה גם הכנס היחיד שיש לנו בינתיים עד אייקון לדעתי, נכון? שכנס המאי עוד בדרך. אני לא יודע. אנחנו נגלה בהמשך, ותבואו לשמוע את עופר. יאהב, אתה רוצה לסגור את התוכנית יפה? אני רוצה להגיד עוד משהו קטן. הזכרנו לפני די הרבה חודשים את שתי חלליות שנמצאות עכשיו בדרך למאדים, חללית אמריקאית שנקראת מייבן, חללית של נאסא, וחללית הודית, שזו החללית הבין-פלנטרית ההודית הראשונה, שנקראת מרס אורביטר מישן. שתי החלליות האלו הן ספציפיות לחקר האטמוספירה של מאדים, והן הולכות להגיע בעוד חודש. הם יגיעו ב-22 ו-24 לחודש, זאת אומרת, יגיעו, זה אומר, יבצעו את התמרון שיכניס אותם למסלול סביב מאדים, אז הם יגיעו בהפרש של יומיים, כי הם יצאו לדרך פחות או יותר באותו זמן, ויהיה מאוד מעניין. אז זה יהיה בעוד חודש, אני חושב שנספיק עוד איזה 2-3 תוכניות עד אז, אז זה הטיזר לקראת האירוע המעניין הזה, כי כאשר הם יגיעו לשם, זה אומר שיהיו סביב מאדים 5 חלליות, ועוד 2 פעילות על הקרקע. אני חושב שזה שיא של כל הזמנים, זה ממש מדהים שיש כזה מקבץ סביב עולם שהוא לא כדור הארץ. משם תתפתח חוכמת הרובוטים. כן, אמרנו, מאדים הוא עולם הרובוטים, ארץ הרובוטים. זה טוב, כי ניתן לנו זמן עד שהם יגיעו לפה, ניתן לנו זמן להתכונן. אבל כשהם יגיעו, הם יהיו עצבנים נורא. אנחנו כרגע שולטים בהם ביד רמה. אז זה יהיה מעניין. אז תודה לכל מי שצפה בנו. אם אתם רוצים לקבל תזכורות ולשים לב לתוכניות שלנו, אז תלחצו סאבסקרייב ביוטיוב. נשמח כמובן ללייקים לתוכנית, ואם אתם באמת נהניתם ואתם רוצים לשתף בזה עוד אנשים שלא שומעים אותנו או לא שמעו עלינו, אז בבקשה תפיצו את זה. אנחנו מאוד נשמח להגדיל את כמות הצופים שלנו. אז תודה רבה לכם, אנחנו באמת מאוד מקווים שנהנתם. אם יש עדיין שאלות, אתם מוזמנים להוסיף אותם עדיין ביוטיוב, בפייסבוק, בטוויטר, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית. אם אתם רוצים לראות אותנו, לראות תוכניות נוספות, אז יש בפלייליסט של מסה קריטית את כל התוכניות שלנו מכל השנה האחרונה, אז אתם בהחלט מוזמנים. אז תודה רבה לכם. רגע, ורצית גם להודות לכל מי שהקריב בתולות, זרק חתולים לרגע וכל הדברים האלה, שאפשרנו תוכנית שלמה בלי תקלות טכניות, לראשונה מזה חודשיים. חוץ מזה שעפתי לפני רגע לפחות יצטרך להישאר עם אותו לינק לכל אורך התוכנית. בדיוק. זה בקירור מספיק טוב. בדיוק, אתה בסדר. אני בסדר, אני... אז תודה למקריב והבתולות למיניהם. כן, אל תעשו את זה באמת. תודה רבה. להתראות כולם. להתראות. ביי.